أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Abdullah İbn Ömer 21. hadis ve 23. hadis ve ardından 25. hadis ve en son inşallah 26. hadis. En sonda 26. hadis. Yani bu hangi yayın eviydi? Türkçe olarak takip ettiğiniz. Abdullah Parlayan'ın Konya Kitapçılık'tan çıkan baskısına göre hadis rakamlarını belirttik. Hadis rakamlarını verdik. Şimdi Allah subhanahu ve teala nasip ederse inşallah kaldığımız hadisten Muvatta'nın şerhine devam ediyoruz. Evet, sıradaki hadis. El-Hadis-ül Hadi vel-Işrun Haddeseni Yahya an Malik an Nafi'a an Abdullah ibn Ömer أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İkindi namazını kaçıran kimse ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Evet. Yani geçen hafta da aslında kısmen bahsettik. İkindi namazı insanın dünyevi meşgaliyetleri sebebiyle en çok aksatabileceği, en çok ihmal edebileceği, işi sebebiyle vaktini kaçırabileceği namazlardan bir tanesi ki ileride gelecek inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş nedeniyle ikindi namazını ne yapmış, kaçırmış, akşam namazı vaktinde kılmıştı. O, geçen hafta anlattığımız ayette olduğu gibi orta namazla hafidu ala salavat ve salatil vusta, İşte namazları koruyun özellikle orta namazı diyerek de Allah Celle Celaluhu cumhur müfessirlere göre ikindi namazına işaret etmişti. Gene İmam Malik bab başlığı açıyor tabi burada. Camiül Vukut, vakitlerin cem'i babı var burada. Başlık açmış. Ve burada Nafi'den Abdullah İbni Ömer'den ne yapmış? Hadis nakletmiş. Şimdi bu hadis Buhari Müslim hadisi muttefekun aleyh. Bakın eğer Nafi'nin Abdullah İbni Ömer'den naklettiği senetli bir hadis görürseniz bileceksiniz ki bu hadis İmam Bukhari'nin altın silsilesidir, altın zinciridir. Yani hadis usulünde altın zincir denen zincir vardır. Onun özelliği kısa olması, ravi adedinin az olması ve o ravilerin her birinin çok güvenilir, çok sıkı insanlar olmasıdır. Ve İmam Bukhari'nin yanında Silsiletü'z-Zehebiyye'den altın zincir Nafi'nin Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklettiği hadise denir. İmam Malik de Muvatta da bu ki bu hadisi bu senetle ne yapmış? Tahric etmiş. Dediğimiz gibi hadis muttefekkun aleyh olan bir hadis kardeşler. Tabi her hadisin şerhinde takip ettiğimiz usulde metotta olduğu gibi burada da aynı şeyi takip edeceğiz inşallah. Öncelikle kimdir ravi zincirindeki Nafi denen kişi Mevla İbni Ömer'dir kendisi. Yani Mevla ne demek? Köle demek. Abdullah İbni Ömer'in, Ömer radıyallahu anhu'nun oğlunun kölesidir kendisi. Ve Ebu Abdullah diye isimlendirilmiş, künyelendirilmiştir kendisi. Aslı Mağrib'dendir. Mağrib asıllıdır. Savaş esirlerinden, kölelerindendir. Geçen hafta da izah ettiğimiz üzere. Abdullah İbni Ömer'e hizmetçilik yapmıştır. Ne güzel bir hizmetçi ki öyle güzel bir efendiye kölelik yapmış. O bile onun için büyük bir şeref. Zaten o büyük efendinin o büyük mertebesinde ona kölelik yapmanın şerefi sebebiyle de bak bugün bizim gibi köle olmayan hür insanlar onun gibi bir köleyi rahmetle anıyor. Kendisine rahmet okuyor. Kendisini tazim edip ona hayırla dua ediyorlar. O yüzden kendisi sika güvenilir ravilerden sayılmış. Zaten fakihtir. Kendisi içtihat mertebesindedir, müçtehittir. Kendisinin zaten kavilleri, ayetlere dair tefsirleri, müfessirlerin kitaplarında dolup taşmaktadır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu onun hakkında o sika güvenilir biridir, hafızdır. Onun nakli sabittir demiş hadisçiler aynı şekilde. Abdullah İbni Ömer gibi onu tezkiye etmişler. Demişler ki o bir hadisi naklediyorsa o hadis sabittir. Şimdi her nakledilen hadis bizim katımızda sabit olmaz. Şartlar gerekir, bazı kayıtlar gerekir. Ama Nafi naklediyorsa bir hadisi, Nafi naklediyorsa o hadis hadisçilerin yanında sabittir. Yani onda şek şüphe olmaz. Yalnız kendisinde bir özür var, ifade bozukluğu var kendisinde. Yani dilinden kaynaklanan, artık dili bir yaraya mı, bir yani belaya, musibete mi uğramış? Yoksa insanlarda görülebilecek pelteklik gibi, Musa Aleyhisselam'da olabilecek kekemelik gibi bir hastalık mı? Onu Allah bilir. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam da Firavun'a gideceği zaman bundan korkmuştu. Ben anlatamam ya Rabbi. Benim yanımda kardeşim Harun da bana vezir versen, yardımcı versen demişti. Ve Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam muradını anlatmaya gelen şahıs oldu. Çünkü Musa Aleyhisselam dilindeki özür sebebiyle kendini ifade edemiyordu. O yüzden Nafiye'de de böyle bir problem varmış. Yani onu vasfeden insanlar onun hakkında böyle bir dipnotta bulunmuşlar. Yine Hammad İbni Zeyd, Ubeydullah İbni Ömer'den, o da Ömer İbni Abdülaziz'den bir şey naklediyor ki, o Nafiye Mısır ehline vali olarak göndermiş ki orada Mısır ehline neyi öğretsin? Sünneti öğretsin. Doğru temiz olan ilmi, doğru dini öğretsin diye Mısır'a göndermiş kendisini. İmam Malik de demiş ki onun hakkında, Nafi Abdullah İbni Ömer'in ilmini cem edip insanlara yaymıştır. Yani Abdullah İbni Ömer ki İbnül Kayyim Rahimullah İlam-ı Muvakkin ne diyor? İlim yeryüzüne 3 kişiden yayılmıştır. Peygamberden sonra. 3 Abdullah'tan yayılmıştır diyor. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Mesud'dur. Nafi'de İbni Ömer'in yani ilmin 3 kaynağı olan, şahıstan biri olan İbni Ömer'in bütün ilmini kendine cem etmiş ve İbni Ömer'in mezhebini insanlara yayan şahıs, önemli talebesi olmuştur. Süfyan İbni Uyeyne diyor ki onun hadisinden daha sağlam bir hadis yoktur diyor Nafi için. Bu kadar kendisini tezkiye etmişler. Yahya İbni Ma'in biliyorsunuz Ahmet bin Hanbel'in aynı döneminde yaşamış asrından hadisçilerden bir tanesi. Yahya İbni Ma'in de diyor ki Malik İbni Enes'in ashabındandır Nafi gene. Onun hadisi sabittir diyor. Onun hadisi Eyüp'ten, Ubeydullah İbni Ömer'den, Yahya İbni Said el-Kattan'dan bizim katımızda daha sabittir, daha kıymetlidir. Bunlar da hadis senetlerinde diğer saydığım isimler de sika kabul edilen, güvenilir kabul edilen sağlam ravilerin isimleridir. Yani kendi yaşadığı dönemde Nafi'den daha bu konuda uzman ve bu konuyu daha iyi bilen biri olmamış. O yüzden selef kendisini övmüş. Allah kendisine rahmet etsin. Hadis dediğimiz gibi zaten altın zincir. Hadisin senedi, isnadı noktasında bir ihtilaf yok. Hadis sahih senetli bir hadis. Dediğimiz gibi İmam Malik de bunu kıymetli altın zincirlerden saymış. O yüzden kitabında bunu da burada ne yapmıştır? Nakletmiştir. Bu hadisin şerhinde alimler, yani özellikle İbn Abdülber üzerinde durarak şunu belirtmiş ki, bu hadiste şunun delili vardır demiş. Namazı vaktinde kılmanın ecri vardır demiş. Yani kıymeti, değeri vardır. Çünkü hadiste namazı vaktinden geçiren değil, vaktinin dışına çıkartan. Altını çizelim. Doğru bir ifadeye burada dikkat çekelim. Değil vaktini geçiren, vaktini tehir yani birazcık geciktiren. Sebep yokken, bir zaruret yokken, bir açık bir neden yokken vaktini ne yapan, birazcık geciktiren kimse hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tehditte. Yani tehdit dediğim büyük ecirden ve faziletten mahrum kalmak gibi bir ceza ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e soruluyor. Hangi amel daha hayırlıdır ey Allah'ın Resulü? Hangi amel daha kıymetlidir diye sorulunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vaktinde kılınan namaz en hayırlı namazdır diyor aleyhissalatü vesselam. O yüzden namazı işimiz olmadığı müddetçe, bir zaruretimiz olmadığı müddetçe ne yapmamız lazım? Vaktinde kılmamız lazım. Diğer hadisi okuyalım inşallah. Bu bapta çünkü çok söylenecek bir şey yok. Muhaddeseni an Malik, an Yahya ibn Said, enhu kâne yekulu, innel musalliye liyusalliye salate, ve mâ fâtehu vaktuha, ve lemâ fâtehu min vaktiha, azamu ev eftalu min ehlihi, ve malihim. Evet. Yahya bin Said radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Kişi namazı vaktinde de vakti geçmiş olarak da kılabilir. İlk vaktinde kılmayıp geçirdiği namazı kılması aile fertleri ve tüm mal varlığını yeniden ele geçirmekten daha değerli ve kıymetli bir iş yapmış olur. Yani şimdi burada aleyhissalatü vesselamın neden ehlini ve malını zikrettiğini düşünecek olursak, insanın namazı vaktinden geçirtmeye iten sebep nedir? Ehli ve malıdır. Yani başka bir sebep olmaz zaten. Ya ehli ailesi ya da iştigal ettiği ticaret onu namazı vaktinden geçirmeye sebep olacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan sakındırarak diyor ki o kaybettiği ecir ehlinden de malından da daha kıymetlidir. Onun orada kaybettiği ecir ehlinden ve malından daha kıymetlidir. Az önce söylediğimiz manayı destekleyen başka bir lafız getirmiş İmam Malik bu bapta Muvatta'da. Bu bapta gene İbn Abdülber, İbn Huzeyme'den, İbn Hibban'dan ve Hakim'in sahihlerinde namazı vaktinde kılmanın faziletine dair peygamberden rivayetleri aktarmışlar. Diğer baba geçelim. Haddeseni Yahya an Malik an İbn Şihab an Said İbn Müseyyeb enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine kafere min Haybere esra hatta izâ kâne min âhiril leyli arrese ve kâle li Bilal iklâ lena subha ve nâme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu ve kâle Bilal ma kudra lehu thumme istenede ilâ râhiletihi ve ve mukâbilul fecri fe galebet bu aynâhu fe lem yestegîd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve la Bilal ve la ahadun minel rakbi hatta darabet humus şemsu fe vazya'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe kâle Bilal ya Resulullah ehale bi nefsi lezi ehale bi nefsike fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iqtadu fe ba'athu revâhilahum ve iqtadadum şey'en thumme emar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilalen fe akame salate فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ. Sahih İbn el-Müseyyeb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'den dönüşünde gece boyu yoluna devam etti. Gecenin sonuna doğru dinlenmek için bir yerde konakladı ve Bilal'e sen nöbet bekle ve bizi sabah namazına uyandır buyurdu. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ashabı da uydular. Bilal de bir süre bekledikten sonra sabaha doğru devesine dayanarak uyuyakaldı. Güneş doğup yüzlerine vuruncaya kadar ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Bilal ne de ashab uyanmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birdenbire heyecanla uyanınca Bilal ey Allah'ın Resulü seni uyutan Allah beni de uyuttu dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hareket emri verdi. Mücahitler develerini kaldırıp yola devam ettiler. Bir süre gittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e kamet getirmesi için emretti ve onlara sabah namazını kıldırdı. Namazını bitirdikten sonra da şöyle buyurdu. Namazı unutup uyuyakalan kimse onu hatırlayınca kılsın. Çünkü Allah kitabında Taha suresi 14. ayetinde beni anıp hatırlamak için namazında devamlı ve duyarlı ol buyurmaktadır. Evet, İmam Malik Rahimullah Muvatta'da burada da yeni bab açıyor. Bab ennevmu anissaleh. Yani uyku sebebiyle insanın namazdan alıkonması. Şimdi bu hadis üzerine çok duracağız. Bir dahaki hadiste benzer manada farklı bir lafızda. Çünkü hadiste birçok fıkıh var. Yani alimler sadece şu işte bir paragraflık hadisten 50 tane mesele çıkarmışlar. 50'si üzerinde de uzun uzadıya konuşmuşlar. Ama tabii her zaman olduğu gibi önce hadisin senedinde ricalleri tanıyacağız. İbn-i Şihab'ın kim olduğunu anlatmıştık daha önce. Sika bir ravi olduğunu, güvenilir bir ravi olduğunu. Burada Said İbn-i Müseyyep var bizim önümüzde. O da tabiinin büyüklerinden. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisinden İmam Malik Muvatta'da 17 tane hadis nakletmiştir Said İbn-i Müseyyep'ten. Said İbn-i Müseyyep de Ebu Muhammed diye künyelenmiştir. Böyle de karşılaşabilirsiniz ismiyle. Kendisi Ömer İbn-i Hattab'ın hilafetin ikinci senesi geçince doğmuştur. İkinci senesi geçtikten sonra dünyaya gelmiştir. İbni Abdülaziz, Said İbni Abdülaziz kendisinden bahsederken diyor ki İbni Ömer ve İbni Abbas öldüğü zaman Medine'de Said İbni Müseyyep'ten daha alimi yoktu diyor. Yani İbni Abbas ile İbni Ömer radıyallahu anhuma vefat ettiğinde Medine'nin alim en fakih kimsesi kendisi. Said İbni Müseyyep gene şöyle isimlendirilmiş, Ömer İbnül Hattab'ın ravisi diye. Çünkü kendisi Ömer İbnül Hattab'a talebelik yapmış, ilim almış, ondan hadis dinlemiş, onunla belli bir süre kalmıştır. Bakın Said İbnül Müseyyep ismine özellikle dikkat edin. Said İbnül Müseyyep'in birçok mürseli vardır. Birçok mürseli. İrsal hadisinin ne olduğunu ilk bu şerhe başladığımız zaman izah etmiştik. Neydi? Tabiinin arada sahabeyi zikretmeden peygamberden naklettiği hadisti. Özellikle Said İbnül Müseyyeb'in mürselleri arasında dikkat çekici bir tanesi var. O da Ebu Talib'in vefatını anlatan hadis. Müslim'in sahihinde tahric ettiği Said İbnül Müseyyeb'den irsal yaptığı hadistir. Şimdi biz biliyoruz ki Bukhari ve Müslim'de sadece sahih hadisler vardır. Öyle mi? Mürsel olan hadisin de sahih babından değerlendirip değerlendirilmemesi birçok alim tarafından çok uzun uzadıya tartışılmıştır. Mürsel hadis çok ağır şartlarla birçok ulema tarafından kabul edilmiştir. Çok ağır şartlarla beraber. Aynı şekilde İmam Şafii çok ciddi itirazlarda bulunmuştur mürsel hadise dair. Sebebi de şu, arada kesik bir adam var. Yani arada olması gereken bir adam var. Said İbnül Müseyyeb nereden bilsin Ebu Talib'in vefatı, peygamber oradayken aleyhissalatü vesselam hazır olduğunda nasıl bir konuşma, diyalog geçtiğini nereden bilecek? Orada olan biri anlatacak, bir sahabe anlatacak peygamberden işten ki o bilsin, o tabi'in, o sahabe görmemiş. O yüzden Said İbnül Müseyyeb sıka olduğu için, dininde fakih olduğu için, güvenilir olduğu için Said İbnül Müseyyeb'in yaptığı irsaller kabul görmüş hadis ehli tarafından. Ve bu hadiste irsal hadislerden bir tanesi. Çünkü Said İbnül Müseyyeb ne yapıyor burada da? Enne Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Öyle mi? Diyor ki peygamber bir gün dönüyordu. Said'in ne haberi var bundan? Peki Said İbnül Müseyyeb bu irsal yaptığı hadislerdeki az önce söylemiştik. 17 hadis Muvatta'da çıkarmış. Bu 17 hadisin 6 tanesi mürsel. 6 tanesinde sahabeyi zikretmemiş Said İbnül Müseyyeb radıyallahu anhu. Bu Said İbnül Müseyyeb veya bir başka mürsel yapan, çünkü Zühri de vardı. Başka böyle tabinin büyük alimleri vardı. Bunlar neden sahabeyi zikretmemişler? Alimler birkaç tane izah yapmışlar. Demişler ki birincisi kendileri güvenilir insanlar oldukları için o dönemde kimse onlara sormamış kimden işittin diye. Direkt anlatmış hadisi. Niye? Herkes onların dindeki emniyetine, emanına, sıdkına ve sadakatine güveniyor. Yani herkes biliyor ki Said, Zühri böyle salih insanlar Allah'a ve Resulüne iftira edip hadis uydurmazlar. O yüzden onlar sahabeyi zikretmek gereksiniminde bulunmadılar. Yani Said İbnül Müseyyeb tutup da Abdullah İbni Ubey İbni Selül gibi bir münafıkla karşılaşıp ondan hadis alsaydı onu nakletmezlerdi, çok iyi biliyorlar. O da bir sahabeydi, öyle değil mi? Yani zahiren. Yani İslam hükmü verilmişti. Peygamberin ashabından biri gibi görülüyordu. Hükmen kafir olduğunu birçok insan bilse de batında, ama zahiren ispat edilemiyordu. O yüzden Müslüman muamelesi yapıldı yaşıyorken dünyada. Bununla beraber Uhud Savaşı'ndan dönen 300 tane de ne var beraberinde? Münafık var, öyle değil mi? Said kalkıp böylelerinden hadis almaz. Said kimden hadis alır Zühri? İbni Mesud gibi, İbni Ömer gibi, İbni Abbas gibi dinde fakih, naklettiğini anlayan adamlardan alır. Naklettiğini anlayan adamlardan alır. Said başkasından hadis almaz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında diyor ki burada beni işitenler işitmeyenlere nakletsin. Umulur ki işitenler fıkhetmezler de naklettikleri nakleden adamdan daha iyi anlarlar. Bu da gösteriyor ki ilmi birileri taşır. Ama fıkh edemezler. Ama anlayamazlar. Ama gırtlaklarından aşağı inmez. Said ise hadisi böyle insanlardan almaz. Çünkü kendisi naklettiği ilmi anlayan adamdır. Birçok hadis ravisi vardı. Belki naklettiği hadisi fıkhını bilmiyordur. Ondan cahil ölmüştür. Ama işitmiştir ki İbni Mesud böyle demiş, nakletmiş hadisi. Ki ilim emanettir, gizli kalmasın diye. Anlaşıldı mı? O yüzden Said gibi, Zühri gibi tabiinin büyüklerinden fakih, güvenilir insanlar irsal yaptığı zaman selef bunları ne yapmışlar? Kabul etmişler. Bunları değerlendirmişler. O yüzden Allah kendisine rahmet etsin. Ömer İbnül Hattab'ın ravisi diye isimlendirilmiş. Bunun sebebi de Ömer'in ahkamını, Ömer'in fetvalarını en iyi bilen, onun sürekli yanında olan insan olduğu içindir kendisi. Çünkü altın çizerek söylüyorum, Ömer'in hilafetinin döneminde dünyaya gelmiş, çocukluk dönemini ona talebelikle geçirmiş. Ki insanın çocukken elde ettiği bilgi mermer üzerine kazılan yazı gibidir. Değil mi? Çok zordur sökülmesi. Ama yaşlılıkken alınan bilgi, kazınan bilgi plajda, ıslak plajda kumdan bir zemine yazdığın yazı gibidir. Su geldi mi alır götürür onu. Rüzgar geldi mi alır götürür onu. Ama gençken alınan bilgi mermere kazınan bilgi gibidir. O yüzden selefe bakarsanız 8 yaşında hafız olan, 12 yaşında hafız olan, 18 yaşında hafız olan, yani erken yaşlarda Allah'ın kitabını ezberle meşgul etmiş ki anne babaları onları, o küçük yaştayken bilgi kalıcı olsun kafalarında. Netice itibariyle Said İbn-i Müseyyip de böyle biri. Kendisini selef tezkiye etmiş. Hadis senedinde de kendisi zikrettiğimiz üzere mevcuttur kardeşler. Tabi burada fakihlerin konuştuğu meseleler var. Öncelikle birincisi, bu hadise ne zaman gerçekleşti? Huneyn Savaşı dönüşünde mi? Yoksa Hayber Savaşı dönüşünde mi? Konuşulan meselelerden bir tanesi bu. Tabi Siyer'i iyi bilen, Magazi'yi iyi bilen insanlar var. Bunlar İbn-i Şihab gibi, Said İbn-i Müseyyep gibi insanlar. Onların rivayeti için fakihler demişler ki, eğer ikisi bir şeyde ittifak ederseler, başka kim Siyer hakkında, savaşlar hakkında konuşursa o kabul edilmez. Başka kim Siyer hakkında, savaşlar hakkında konuşursa o kabul edilmez. Çünkü Said İbn-i Müseyyep de, İbn-i Şihab da Siyer ve savaşlar konusunda uzmanlar. Ve İbn-i Şihab'dan bu bapta, bu hadise dair gelen senette ve aynı şekilde Said İbn-i Müseyyep'ten gelen senette Hayber diye zikredilmiş. Hayber dönüşü. Hayber fethi yapıldıktan sonra, Yahudiler öldürüldükten sonra o savaş dönüşü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Bu hadiseyle karşı karşıya kalmış. Birinci konuştukları mesele bu olmuş. Dediğim gibi cumhur ulema demişler ki Hayber'dir. Bazıları Huneyn demişler arkadaşlar. Ama Tebük gazvesi diyenler de var çok şaz olarak. Demişler ki işte birazdan gelecek zaten inşallah. Hani gece geç saate kadar yol yürüyorlar ya. Ya şunu konuşmuşlar. Niye Resulullah aleyhissalatü vesselam orduyu dinlendirmedi de gece geç saatte yatırdı? Geç yatınca ne olacak? Sabah namazı kaçacak yani, öyle mi? Fıtrat, insan fıtratı gereği yorgunluk, yoldan gelmiş sefer ezadır diyor hadiste. Şimdi de uçak araba yok ki, adamlar yürüyerek at sırtında, deve sırtında gidiyorlar. Yani niye peygamber aleyhissalatü vesselam gece geç saatte orduyu yatırmış? Demişler ki kaçıyordular düşmanda. Yani Huneyn diyenler, Tebük diyenler bununla desteklemeye çalışmışlar ki, ama Huneyn günü aslında yani başlangıçta mağlubiyet gibi görünse de sonradan zaferle sonuçlanmış bir savaştır. O yüzden böyle bir istidlal zaten caiz olmaz. Yani böyle bir delil getirme, bu mezhebi destekleme çalışmak caiz olmaz. Siyer'de uzman olan iki tane ravi hadislerinde de belirttikleri üzere bu hadisenin gerçekleştiği yer neresidir? Hayber seferinin dönüşüdür. Tabi burada bir nokta daha var. Gene burada uzun uzadıya İbn-i Abdilber'in de açıkladığı, başka fakihlerin de şerhlerde düştükleri nokta var. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyuyakalması ki tabi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatu vesselam da bizim gibi insandır, beşerdir, melek değildir, hatadan masum değildir peygamberlerde, ama onların hatasının adı günah olmaz, zelle olur. Nitekim kör geldiği zaman ama olan Amr İbn-i Abese Abdullah İbni Ümmü Mektum geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirmişti. Allah da kınamıştı peygamberi bu yaptığından dolayı. Veya Bedir esirleri noktasında onları fidye karşılığı serbest bırakınca gene Allah Subhanahu ve Teala ne yaptı? Peygamberi bu yaptığından dolayı kınamıştı. Hatalar yapıyordu peygamber insan olduğu için. Ama tabi burada alimler şu hadisi getirmişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben unutmam, bana unutturulur. Yani peygamberin bu olayda uykuya kalıp sabah namazını kaçırması, peygamberin bu yaptığı işin bize bir güzel örnek olması açısındandır. Çünkü Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala onu bize ne diye gönderdi? Örnek olsun diye gönderdi. O yüzden bizim gibi yeme ihtiyacı var, bizim gibi kadına ihtiyacı var, bizim gibi tuvalete çıkma ihtiyacı var. O bizim gibi bir beşer. Zaten eğer Allah bize bir melek indirseydi ki melek hata yapmaz değil mi? Allah neyi vahyediyorsa onu yapar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar emrolunduklarını yaparlar. Eğer melek indirseydi, melek benim gibi yeme ihtiyacı yok. Meleğin erkek ve kadın gibi cinsiyeti yok. Öyle mi? Benim gibi kadına ihtiyaç yok. Bana nasıl örnek olacaktı ki bir melek? Olamazdı. Kafirler Allah'tan ne istediler? Ayetlerde ifade ettiği üzere ya Allah bize aramızdan birini göndereceğini bir melek indirseydi ya dediler. Akıllarıyla Allah'a bir şeyler haşa öğretmeye çalışıyorlar. Oysa ki Allah zaten en doğru olanı yaptı. Haşa Allah'ın yaptığı sorgulanmaz. Nitekim sorgulayan iblis ebedi cehenneme düçar oldu. Dolayısıyla peygamberin başına gelen bu olayda aleyhissalatü vesselam insan olması ve bize örnek olması açısındandır arkadaşlar. İnsan olması ve bize örnek olması açısındandır. Gene hadisin başka rivayetlerinde şu lafız gelmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah Resulü diyor ki Allah dileseydi bizi uyandırırdı. Ancak Allah subhanahu wa ta'ala benden sonrakilere bir sünnet olsun diye bize böyle takdir etti. Çünkü zaten peygamber Bilal'i oraya ne diye bırakmış aleyhissalatü vesselam? Nöbetçi olarak bırakmış. Namaza uyandırsın diye. Ama Allah'ın takdiri Celle Celaluhu'nun Bilal de uyuyakalmış. O da insan. O da hata yapabiliyor. Dolayısıyla onun uyuyakalmasıyla peygamber de namazı geçmiş ve bize bir örnek olmuş. Burada tabii dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Peygamber kimi nöbetçi bırakıyor? Aleyhissalatü vesselam. İki müezzininden birini. Yani müezzin neyi biliyor? Namaz vaktini en iyi bilen adam. Niye? İnsanları namaza çağıracak. Yani gecenin hangi vaktinde daha fecrül kazib, hangi vaktinde fecrül sadık en iyi bilen adam Bilal, o göğü gözetlesin, vakit girdiğine uyandırsın diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakıyor. Aleyhissalatü vesselam. Burada da peygamberin işin ne kadar hikmetli yaptığının zaten delili vardır ki o her yaptığı işte Allah'ın emri gereği hikmet gözeten kimsedir. Gene burada bir hadis daha var zikredilmesi gereken. İmam Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde rivayet ettiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim gözlerim uyumaz. Benim gözlerim uyur, özür dilerim. İki gözüm uyur. Benim kalbim uyumaz diyor. Benim gözlerim uyur, kalbim uyumaz. Bu peygamberlere has bir özelliktir. Çünkü bir başka hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki اِنَّ مَعَاشَرَ الْاَنْبِيَا تَنَامُ اَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ بِقُلُوبِهِمْ yani kulubuna biz gözlerimizle uyuruz ama kalplerimizle uyumayız. Peygamberler topluluğu diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadiste zikretmiş. Bu peygamberlere has bir özelliktir. Aynı şekilde peygamberlerin etini toprak yemez. Yani bizim bedenlerimiz toprağa girdiği zaman et kemik yok olur. Ama peygamberlerin etleri ve kemikleri yok olmaz. Bu Allah subhanahu teala'nın nebilerine bir ikramıdır. Dolayısıyla peygamberler de ortak özelliklerinden biri uyumamalarıdır. Gözleri uyur, kalpleri diridir. Bunu destekleyen hadis var. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyuyorken iki melek gelip başında konuşuyorlar. Peygamber konuşmalarını işitiyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmalarını işitiyor. Bu zaten açık delilidir. Yani gözleri uyumasına rağmen kalbi diri olduğu için onların konuşmalarından haberdar. Gene bu manada bunu destekleyen başka rivayetler de var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safları düzeltirken diyor ki saflarınızı düz tutun. Ben şüphesiz sizi görüyorum arkamda. Yani safınızı düzeltin, düzgün durun. Ben arkamdan, halbuki kıble istikametine dönmüş. Bu gene Allah'ın peygambere bir ikramıdır, bahşıdır, nimetidir, bir fazlıdır Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdiği. Allah dilerse peygamberlerine bu tür özellikler ne yapar? Verir. Tabi burada bir nokta daha var. Hani uykuyla alakalı olduğu için rüya bölümü var. Alimler bunu da bu bapta irdelemişler. Alimlerin rüyası vahidir demişler. Yani özellikle İmam Şafii'den işittiğini söylüyor İmam Mezini. Diyor ki ben Şafii'den işittim ki peygamberlerin rüyası vahidir. Bize İbn Abbas'tan da rivayet olundu ki İbn Abbas dedi ki peygamberlerin rüyası vahidir. Şimdi şöyle bir şey konuşulması gerekir. Zaten rüya vahidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki salih rüya vahiden bir parçadır diyor aleyhissalatü vesselam. Ama peygamberlerin rüyası tam vahidir. Orada şek şüphe yoktur. O Allah'ın peygamberlere emridir. Çünkü peygamberler hepsi ama hepsi ne ilmini biliyorlar? Rüya ilmini. Yusuf aleyhisselam rüya tabir ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabına dönüyor. Her sabah namazı diyor ki rüya gören var mı? Gören varsa tevil ediyor. Yoksa diyor ben gördüm şimdi size tevil edeyim, yorumlayayım bunu. Dolayısıyla bu peygamberlerin ilimlerinden bir ilim. Tabi bunun bir ölçüsü var. Şimdi şeytanların yaptığı gibi de İmam Nablusi'ye bir tane rüya tabiri kitabı nispet ediyorlar. İmam Nablusi döneminde uçak yok. Kitabın içerisinde rüyada uçak görmek yazıyor. Ne alakası var? O dönemde yoktu. Dolayısıyla hani böyle yalan kitaplar var. Ne Google'dan ne kitap karıştırarak rüya tabir edilmez. Bu işin usulü var. Alimlerin kitaplarında beyan ettikleri. Dolayısıyla peygamberler bunu bildikleri için rüyanın yorumunu, doğru yorumunu anlıyordular ve Allah'ın onlara vahyiydi o. Ama biz karıştırabiliriz. Yani nitekim birçok salih de karıştırmış. Mesela İbnül Kayyim rüyayı anlatırken nakleder bu kıssayı. Dönemin halifesi bir rüya görmüş. Güneşle alakalı ve gıdayla alakalı 3 gün. Ben şu an rüyanın tam keyfiyetini hatırlamıyorum, unuttum. Bu rüyadan zannediyor ki 3 gün ömrü kaldı. Öyle bir korkuya kapılıyor. Hemen fakihleri topluyor. Gelin benim rüyamı tevil edin bana diyor. Sonra bir tane fakih geliyor, ona doğru izahı yapıyor. Diyor 3 gün ömründeyiz, sana 3 tane şu gelecek, delili de bu ayettir diyor. Sonra göğsü rahatlıyor, ferahlıyor. Dolayısıyla hani insan, neden hani insanın her rüyası peygamber gibi vahiy değil? Ya normalde salih rüya vahiy ama insan her rüyası olmaz. Çünkü insan doğru mesajı anlamayabilir. Salih de olsa, bu ilmi biliyor da olsa doğru mesajı anlamayabilir. Hata edebilir içtihadında. Allah'ın neyi ona vahyetmeye çalıştığını. Ama peygamber öyle değil. Nitekim bunun açık delili de Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'ın gördüğü rüyadır. O zaman ne diyor evladına? İnni ara fil menami enni azbahuk. Ben rüyamda seni kestiğimi görüyorum. Fenzur maza tara. Bak yani ben ne görüyorum rüyamda. İsmail Aleyhisselam da ne demişti? İf alma tu'mar. Ne emrolunuyorsan onu yap babacım yani. Seteciduni inşallahü mine sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın. İsmail de biliyordu ki o Allah'tan bir vahidir. Celle Celaluhu'dan. Ve onunla amel etmesi gerekir. Alimler bu noktada bunu da ne yapmışlar? Gündeme getirmişler. Tabi hadiste ta'ris kelimesi geçmiş. Ta'ris kelimesi gecenin son vaktidir arkadaşlar. Gecenin son vaktidir. Az önce izah ettiğim üzere bunu tartışmışlar. Neden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin son vaktinde orduyu uykuya bırakmış? Normalde biraz daha beklerdi. Sabah namazını kılıp öyle dinlenebilirdi. Az önce zikrettiğim üzere Hayber'de onu takip eden bir düşman da yoktu ki acele etsin. Yani ihtimaldir ki Allah'ın doğrusunu bilendir. Belki başka bir programı vardı. Başka bir yapacağı icraat vardı. Hızlı bir şekilde oraya varması lazımdı. O yüzden gücü yettiği yere kadar orduyu zorlamış. Ama gecenin son vaktinde artık ordunun gücü bitmiş. Takati bitmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış bu sefer? İster istemez orduyu uykuya yatırmış başında nöbetçiyle beraber. Tabi ardından da bu hadiste okuduğumuz üzere ne olmuş? Uykuya kalmışlar. Tabi daha sonradan güneş çıkıyor. Farkına varıyorlar ki namaz kaçtı. İlk uyanan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Tabi farklı rivayetler de var. Başka sahabelerin uyanıp tekbir getirdiğini, diğerlerine öyle uyandığını anlatan farklı lafızlar ve rivayetler de var. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka hadislerde şunu belirtmişti. Namaz kimden kaldırılmıştı? Uyuyan kimseden kaldırılmıştı, öyle değil mi? Unutan ve uyuyan kimseden. Yani ama geçici süreliğine, hatırladığında tekrar eda etmek üzere. Burada kalem kaldırıldığı için insandan bir mesuliyet olmaz. Şimdi burada şunu da tartışmışlar. Diyeceksiniz ya ne yapmışlar? Açmış da açmışlar. Demişler ki insan uyuduğu zaman ruh mu çıkar, nefis mi çıkar? Hangisini kastetmiş burada hadis demişler. Şimdi eğer ki biz biliyoruz ki uyku ölümün kardeşidir hadiste dediği üzere. Peygamber'e gelip soruyor sahabe. Cennette uyumak var mıdır? Diyor ki uyku ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur diyor. Cennette ölüm yoktur. Yani cennette uyumak yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle fetvasını vermiş aleyhissalatü vesselam. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan biz biliyoruz ki kalem, kişi öldüğü zaman ruhu çekilir. Ki ayet var Allah subhanahu aleyhi ve sellem, kiminizin ruhunu geri iade eder, kiminizinkini tutar. Şimdi burada dikkat ederseniz hadiste de Bilal ne diyor? Senin ruhunu tutan benimkini de tuttu diyor. Hüccet olarak. Burada neyin de delili var? Yapılan yanlışın hüccetini, mazeretini beyan etmenin gerekliliği de var. Biz bunu başka bir hadiste daha görüyoruz. Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gece namazına kalkmış. Geliyor Ali ile Fatıma'nın kapısını çalıyor. Diyor ki kalkın haydi namaza. Hadi namaz kılın. Farz değil, nafile. Öyle mi? O da yorgun. Belki gündüz inşaatta çalışmış yani. Taş taşımış, harç yoğurmuş. Ali radıyallahu anhu da diyor ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü. bizim ruhlarımızı tutan Allah değil mi? Yani niye bizi geldin sesledin demeye getiriyor. Allah dilediğimi zaten iade edecek, biz de kalkacağız diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlere göre göğsüne vuruyor böyle sert şekilde. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلَ ayetini okuyor. İnsan ne cedelci varlıktır. Yani insan cedeli sever. Özellikle bazı kavimler çok sever, insan genel olarak sever. Cedel insanların fıtratında var yani. Tartışmak, niza. Yani bakın Ali gibi yani dinde fakih, dinde alim, hayırlı, peygamberin kızını nikahladığı. Ebu Bekir istemiş, Ömer istemiş, hiçbirine vermemiş. Kızını Ali'ye kendi vermiş değil mi? Peygamber sen boş bir şey yapar mı? Damadı yapmış kendisine onu. Hani İslam'a yaptığı hizmetler ortada. Ali radıyallahu anhu gibi bir insan dahi yeri geldiğinde insan olması hasebiyle bu tarz hüccetler getirebiliyor. Burada dediğimiz gibi insanın yaptığı yanlışa veya yaptığı hataya mazeretini, hüccetle ne yapması lazım? Beyan etmesi lazım. Resulullah mesela aleyhissalatü vesselam bırakın hata yapmayı, şüpheyi bile izale etmeyi gerekli görmüş. Nerede? Bir gün itikafa hanımı kendisine yemek getirince gece vakti eve tek dönmesin diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hanımını karanlıkta itikaftayken çıkıyor, eve götürüyor. Şimdi karanlık, kimse bilmez bu kadın kim. Normalde peygamber ailelerinden uzaklaşmış, itikafta ailelerden uzaklaşmayı emretmiş. Millet onu mescitte zannediyorken peygamber dışarıda geziyor onların, yani şeytanın vereceği vesveseyle. Hem de yanında bir kadın var. O kadın da kim belli değil. Öyle mi? Örtülü zaten, nasıl belli olsun? Gelip diyor ki bekle diyor hanımına. Gidip diyor ki bu benim hanımım falandır diyor. Safiye, ya Sevde ya Safiye yanlış hatırlamıyorsam. Bu benim hanımım falandır diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyorlar ya Resulullah senden mi şüphe edeceğiz? Olsun, şeytandır. Vesvese verir. Ben hani izah edeyim istedim diyor. Yani bırakın hatada hüccet, mazeret beyan etmeyi ki bu güzel ahlaktandır, edeptendir. Yani şüpheli, zanni yerde dahi hüccet ortaya koymak, mazeret beyan etmek Müslümanların edebinden, güzel ahlakındandır kardeşler. Tabi hadis çok diyorum ya uzun. Başka bir mesele hadisteki, burada hadisin bazı rivayetlerinde, lafızlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu kaldırıp başka yere götürüyor. Diyor ki bura şeytanın vadisidir. Buradan gidelim. Burada şeytanlar var. Orada namaz kılmıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada, şurada ihtilaf etmiş Iraklılar, yani Kufe fakihleri, Ebu Hanife ile ashabıyla diğer fakihler ihtilaf etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orduyu buradan başka bir yere taşımasının sebebi ne? İlleti ne? Iraklılar, Ebu Hanife ve ashabı demişler ki sebebi ve illeti daha güneş kerahat vaktini doldurmamıştı. Yeni çıkmıştı. Dolayısıyla kerahat vaktinde namaz kılmak nehyedildiği için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu taşıdı demişler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti hadiste? فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا ذَكَرَهَا. Yani kim uyursa, kim unutursa, hatırladığında, aklı başına geldiğinde kılsın. Şimdi akılları başlarına geldi, namazı kılmadılar, biraz tehir ettiler. Az önceki bapta okuduğumuz hadislerde de namazı ilk vaktinde kılmak var, öyle değil mi? Şimdi bunlar bir çelişki, tezat gibi görülebilir. Alimler bunu konuşmuşlar. Ebu Hanife ve ashabı Iraklılar, Irak fakihleri demişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakit daha kerahat vakti olduğu için orduyu taşıdı demişler. Şeytanın orada olması ise bu normal bir şeydir. Şeytan, bazı hadisin bazı lafızları var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor şeytan Bilal'in hani göz kapaklarını kapattı. Hani onunla oynadı yani. Ona müdahale etti biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın uyurken ve kalkarken bize tesirini çok tafsilatlı anlatmış. Mesela diyor اِذَا اَوَيْتُمْ اِلَى فِرَاشِكُمْ, yatağınıza uzandığınız zaman فَلْيَقْرَوْا اَيَتَ الْكُرْسِ, ayet-i kürsüyü okuyun. Çünkü şeytan ayet-i kürsü okuyana yaklaşamaz. Çünkü kişi yatağa girdiği zaman şeytan ona gelir geceliğin. Ta ki sabah namaza kalkmasın diye kulağına düğümler atar. Sabah kalktığınızda da diyor ilk iş burnun deliklerinize su verin. Çünkü şeytan insanın burun deliklerinde sabahlar diyor aleyhissalatü vesselam. Yani şeytanın uyurken ve uykudan kalkarken bizimle münasebeti bu şekilde. O yüzden uykuya kaldıkları ve namazı geçirdiği için demiş Iraklılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam şey yaptı. Siz söyleyin adını. Bu vadiden gidelim dedi. İkinci grup demişler ki o vadi özellikle has olarak o vadi lanetlidir. Çünkü peygamber o vadide uykuya kalmıştır. Tamam, sonrakilere bir ibret sünnet olsun diye ama o vadi böyle bir lanetli vadidir. Bunun başka delilleri de var demişler. Mesela helak olan kavimlerin yanından geçerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ya ağlayın ya da oradan hızlı geçin. Orada durmayın diyor Aleyhisselatü. Niye? O bölgeler lanetli bölgeler. İbni Abdilber de özet olarak şöyle söylüyor. Diyor ki illet veya hikmet şudur veya budur demekten daha ziyade asla döndürmemiz ve asıl üzere bırakmamız gerekir. O da nedir? Bu tarz şeriatın nehyettiği bölgelerde namaz kılmaktan sakınmaktır. Peki şeriat namaz kılmayı hangi bölgelerde yasaklamıştır? 1. Tuvaletler. 2. Mezarlıklar, kabirlerin olduğu yer. 3. Böyle lanetlik yerler. Ve bu yüzden peygamber demişler aleyhissalatü vesselam bu vadide namaz kıldırmadı, orduyu ileri taşır demişler. Bu konuda da dediğimiz gibi fakihler arasında ciddi bir ihtilaf söz konusu olmuştur. Son diğer lafız da buna benzer bir lafız. Onu da okuyalım ve babı tamamlayalım inşallah. Muhaddeseni an Malik an Zeyd ibn Esleme ennehu kale arrasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyleten bi tariqi Mekke'te ve vakkele bilalen ay yuqidahum lissalati farakade bilalun varakadu hatta seyqazu ve kad talat aleyhimuşşemsu fe seyqazel kavmu ve kad fezigu فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فجاءه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله Zeyd bin Esleme radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke yolunda konakladı. Kendilerini namaz için uyandırsın diye Bilal'i vazifelendirdi. Kendileri de Bilal de uyuyakaldılar. Uyandıklarında güneş üzerlerine doğmuştu. Uyanıp da telaşa düştüklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineklerine binmelerini ve oradan çıkmalarını emretti. Ve bu vadide şeytan vardır buyurdu. İnsanlar bineklerine binip o vadiyi geçip gittiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inmelerini ve abdest almalarını emretti. Bilal'e de ezan okuyup kanıt getirmesini emretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırıp cemaate döndü. Korku ve telaşı gördüğü ashabına ey insanlar Allah ruhumuzu alıp bizi uyutuverdi. Dileseydi bizim ruhumuzu da evvel iade edip bizi daha erken uyandırabilirdi. Zümer suresi 42. ayeti gereğince sizden her kim uyuyakalır veya unutur namazını kılamaz ise o namazı normal vaktinde kıldığı gibi kılsın. Dedikten sonra Ebu Bekir'e dönerek bu olayda Bilal ayakta ve namaz kılıyordu. Şeytan onu ayartıp sallayıp uyuttu. Sanki bir çocuğun uyutulduğu gibi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'i çağırdı. Bilal Resulullah'ın biraz önce Ebu Bekir'e haber verdiği şeylerin aynısını anlatınca Ebu Bekir gerçekten senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim dedi. Bu hadis de manen hani aynı manada farklı lafızlarla nakledilmiş. Kuvvetlendirmek için, babı zenginleştirmek için İmam Malik rahimeullah ne yapmış? Burada bunu da zikretmiş. Özet olarak ahkam aynı. İnşallah bu babı burada bitireceğiz, burada kalacağız. Haftaya kaldığımız baptan devam ederiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ